Radio 1. Het NOS-journaal. De Anne Frank Stichting wil nader onderzoek naar de bewering dat Anne Frank en haar familie zijn verraden door een Joodse notaris. Volgens de stichting is het onderzoek goed en zorgvuldig, maar is bijvoorbeeld niet duidelijk waar het origineel van de brief is en wie hem verstuurd heeft. Rijkswaterstaat heeft het afgelopen jaar een record aantal boetes uitgedeeld. Er waren vooral meer bekeuringen voor het negeren van een rood kruis. In totaal bijna 6000, zijn er zo'n 1000 meer dan het jaar ervoor. Australië en Nieuw-Zeeland hebben vliegtuigen naar Tonga gestuurd om te bekijken hoe de situatie daar nu is na de tsunami van afgelopen zaterdag. Het lijkt er volgens de Australische regering niet op dat er veel doden zijn gevallen, maar er zou wel veel schade zijn aan huizen dicht bij de kust. En wie in Engeland besmet raakt met corona hoeft nog maar 5 dagen in isolatie. Dat waren 7 dagen. Volgens de Telegraph is premier Johnson zelfs van plan om de isolatieverplichting helemaal los te laten als de cijfers dat toelaten. Dit is de ANBB-verkeersinformatie. Er zijn momenteel 2 plekken die opvallen. Om te beginnen op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Bij knooppunt Hoevelaken is de weg helemaal dicht omdat er een lading piepschuim op de weg terecht is gekomen. Hou daar rekening met extra reistijd. Je kunt namelijk wel over de rechter parallelrijbaan. Daar staat nu ongeveer 15 minuten vertraging. En nog altijd oponthoud op de A15 vanaf Rotterdam naar de Maasvlakte. Want bij de Botlektunnel is de weg nog altijd dicht na een ernstig ongeluk. Het verkeer kan daar over de parallelrijbaan, maar dat zorgt daarvoor een lange file van ruim een half uur. Omrijden kan dan ook, dat kan via de U23. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Morgen is het debat rond de regeringsverklaring. Traditioneel de start van een nieuw kabinet. Doorgaans direct de dag na de beëdiging. Maar deze keer een week later, omdat de oppositie de plannen van de nieuwe coalitie eerst maar eens goed doorgerekend wilde zien. En die sommen van het Centraal Planbureau kwamen pas vorige week, toen de nieuwe ploeg al in het zadel zat. En dus presenteert Rutte 4 zich morgen en overmorgen pas aan de Tweede Kamer, waar het een meerderheid heeft, maar niet in de Eerste Kamer. Daar is het kabinet afhankelijk van de steun van de oppositie. En dus is het interessant om te kijken naar die oppositie, te meer ook daar de coalitie nog niet alles tot achter de komma heeft uitgewerkt en afgesproken. Allemaal in het kader, u weet dat vast, van die nieuwe bestuurscultuur. Een van de leiders van die oppositiepartijen is Jesse Klaver, voorman van GroenLinks, dat samen met de Partij van de Arbeid al kwam met een oppositieakkoord. Een meetlat waarlangs Rutte 4 zal worden beoordeeld. Meneer Klaver, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u nog altijd een man van wat je zegt moet je doen? Ja. Dus u legt de komende dagen de kabinetsplannen inderdaad langs uw eigen oppositieakkoord? Zeker. En gaat u dan alleen kijken naar de grote lijnen of gaat u spijkers op laag water zoeken? Ik ga kijken naar de grote lijnen, maar dat wil niet zeggen dat de details er niet toe doen. En spijkers op laag water zoeken moet je nooit doen. Maar soms kunnen details bepalen of die grote lijnen wel of niet gehaald gaan worden. Meneer Klaver, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Hoe gaat u eigenlijk oppositie voeren tegen een coalitieakkoord dat u zelf zou kunnen hebben geschreven? Nou ja, eigenlijk zoals altijd. Namelijk naar de inhoud kijkend. En daar waar je het mee eens bent, ben je het mee eens en gaan we het van harte steunen. Daar waar we zeer kritisch zijn, gaan we kijken waar we het kunnen veranderen. En dat maakt de vorm van het regeerakkoord niet zo heel veel vooruit. Nee, maar economen hebben al becijferd dat dit huidige coalitieakkoord, waar Rutte 4 mee aan de slag gaat, zal ik maar zeggen, bijna een kopie is van de verkiezingsprogramma's van GroenLinks en de SP. Nou, dat is net iets te simpel, om heel eerlijk te zijn. Als het gaat over de hoogte van de uitgaven, dan klopt dat. Alleen, je moet niet alleen kijken naar wat je uitgeeft. Uiteindelijk gaat politiek geld uitgeven is schaarste. En gaat het ook om herverdeling. En in de plannen van GroenLinks loopt de staatsschuld bijvoorbeeld veel minder hard op. Met de reden, omdat wij ervoor kiezen om kapitaal, dus miljonairs bijvoorbeeld, grote bedrijven, veel zwaarder te belasten. Dat doet het kabinet niet. Daar blijft de teller gewoon op nul staan. Ja, daar denkt dat kabinet trouwens anders over, want er is wel degelijk ook een lastenverzwaring voor het bedrijfsleven. Maar laten we eens even wat specifieker en wat meer gedetailleerd gaan kijken dan naar dat coalitieakkoord en het oppositieakkoord. U zat een paar weken geleden in dit programma en toen hebben we de afspraak gemaakt om die twee naast elkaar te leggen. Dus laten we dat vandaag doen. Het belangrijkste artikel eigenlijk in uw oppositieakkoord gaat over het klimaat. Daar begint dat oppositieakkoord ook mee. Daar staat te lezen: we laten een schone en leefbare planeet achter voor onze kinderen. De doelstellingen van Parijs zijn heilig en dat betekent een CO2-reductie in 2030 van 55%. Dan nu naar het coalitieakkoord. Daar staat te lezen: Nederland wil koploper in Europa zijn bij het tegengaan van de opwarming van de aarde. Om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te kunnen zijn, richt het kabinet zich op 60% CO2-reductie in 2030. Met andere woorden, 5% extra bovenop wat u in het coalitieakkoord, oppositieakkoord wil. Kortom, daar kan een stempel op, niet? Nou, toptekst. Dus als het gaat over de tekst, dan zetten we daar een stempel op. Maar het Planbureau voor de Leefomgeving heeft ook al naar dit akkoord gekeken. En die laat net weer wat anders zien. En dan heb ik twee grote bezwaren. Het eerste is dat je ziet dat er met een grote bandbreedte wordt gewerkt. Dat is tussen de 49 en de 62%. Dat betekent, dat is wat er tot nu toe altijd werd gedaan, dat de kans dat deze doelstelling wordt gehaald niet zo heel groot is. Dat er heel veel geld aan wordt uitgegeven, ongeveer net zoveel als wat GroenLinks doet, maar dat de staatsschuld daardoor wel 30% hoger uitvalt dan in de plannen van GroenLinks. Dus ja, het staat heel goed opgeschreven. Daar kan een stempel op. Op de uitvoering hiervan heb ik nog grote twijfels of het gehaald gaat worden. Ja, en goed, het is heel duur. Dat is uw werk als Kamerlid. Nou ja, het is natuurlijk ook heel duur als je dat elders vandaan haalt. Is het ook duur? Het blijft hoe dan ook duur. Ja, maar het verschil is, wie laat je hiervoor betalen? En ik vind dat we de klimaatschuld niet moeten doorschuiven. Maar als je de staatsschuld doorschuift, dan betalen toekomstige generaties dat, die hier eigenlijk niks, die niet verantwoordelijk zijn voor die klimaatverandering. En dat is wel mijn grote kritiek eigenlijk op de plannen van het kabinet. Ja. Ze hadden ervoor kunnen kiezen om bijvoorbeeld miljonairs, die in deze, werd vandaag weer duidelijk, een rapport van Oxfam deze ochtend. Ja. Miljardairs en miljonairs zijn alleen maar rijker geworden in deze crisis en er wordt niet voor gekozen om ze zwaarder te belasten. Nee, maar meneer Klaver, en dat vind ik een gemiste kans. Hetzelfde gaat voor huisjesmelkers. U loopt ook al een tijdje mee in Den Haag en u weet ook dat als je een miljonairsbelasting invoert, dat dat nooit 30 miljard oplevert en dat is het bedrag dat gaat in het klimaatfonds. Nee, dat levert, gaat never nee, nooit niet gebeuren. Nee, maar daarom zeg ik, ik ken de cijfers en ik ken de cijfers heel goed. De miljonairsbelasting in ons verkiezingsprogramma levert ongeveer 6 miljard op. Je zou ervoor kunnen kiezen om de vennootschapsbelasting nog zwaarder te belasten. Dan ga je al richting de 10 miljard. Ja. En mijn punt is niet dat je geen hogere staatsschuld zou mogen hebben. Dat mag best. Alleen ik vind dat je dan ook moet zorgen dat dat bedrag ook door anderen wordt betaald. Ja. Bijvoorbeeld in onze plannen gaan grote bedrijven een CO2-belasting betalen. En dat geld geven we terug aan deze bedrijven om te verduurzamen. Ja, maar nu er komt ook een CO2-belasting ook vanuit Europa aan. Dus die bedrijven gaan meer betalen als ze meer uitstoten. Ik zeg ook niet dat ze niet meer gaan betalen. Waar u het over heeft is het ETS-systeem in Europa. En dat is heel goed. Mm. En dat daar dat de komende jaren... Er zijn nog allerlei vrijstellingen op en uitzonderingen. Alle details zal ik nu niet op ingaan. Maar wat je had kunnen doen als Nederland is daar nog een extra belasting op leggen. En dat geld 1-op-1 teruggeven aan die bedrijven. En daarmee betalen ze zelf voor hun verduurzaming. En nu zijn dit bedrijven die hebben jarenlang de boel lopen vervuilen. En die hoeven niet zelf bij te dragen aan die verduurzaming. Ja. En dat vind ik, dat is een andere keuze zouden wij maken. En dat zijn details, maar die zijn wel belangrijk. Nou ja, dat brengt ons op een volgend punt uit uw oppositieakkoord. Ja. Daar staat van Mainport naar Brainport. Doelstelling 2030. Nederland behoort tot de meest duurzame, innovatieve economieën ter wereld. Daar zet de coalitie tegenover. We zetten het Nationaal Groeifonds in door via investeringen in projecten gericht op kennisontwikkeling, onderzoek, ontwikkeling en innovatie daar aan de weg te timmeren. Met andere woorden, dat komt overeen. Nou, spreekt u ongetwijfeld ook wel eens mensen uit het bedrijfsleven? Zeker. En dan hoort u ook ongetwijfeld dat grote bedrijven uit het land dreigen te vertrekken. En niet alleen Shell en Unilever die dat al hebben gedaan met hun hoofdkantoor. Op het moment dat het vestigingsklimaat hier voor hun nog onaantrekkelijker wordt, dan gaan de hoofdkantoren weg. Daar werken over het algemeen niet heel veel mensen. Maar daar worden wel de beslissingen genomen over innovatie, research, development. Al die dingen die u nodig heeft om van Mainport naar Brainport te gaan. Ja, en die grote bedrijven die hier de afgelopen jaren wel hun hoofdkantoor hebben gehad, daarmee hebben we nog steeds de doelstellingen niet gehaald als het gaat over investeringen. En ja, bedrijven moeten ook investeren in research en development, het liefst in Nederland. Maar, waar maar dan wij moeten ze hier wel zitten, want anders dan doen ze dat in het land waar de hoofdkantoor staat. Ja, maar nou, dat is niet waar. Dat doen ze ook op andere plekken. Maar het belangrijkste vinden wij dat dat er meer geld gaat, publiek geld dus ook, gewoon van de overheid, naar onderzoek. En om eerlijk te zijn, hier doet de coalitie het gewoon goed. Hè? Dus wordt er extra geld uitgetrokken voor wetenschappelijk onderzoek. Daar zijn we gewoon blij mee. Dus dat is een, zou ik zeggen, als je met vinkjes zou willen spreken, dat doen ze gewoon goed. Ja. Klaar. Goed, volgende punt. De ongelijkheid neemt fors af, schrijft u in uw oppositieakkoord. Werken loont meer dan beleggen en speculeren, dat zegt de coalitie. We maken werken lonender en verkleinen de armoedeval. We voeren een minimumloon in op basis van een 36-uurige werkweek. Initiatief wetsvoorstel Gijs van Dijk, Partij van de Arbeid en Matou GroenLinks staat erachter. Dus het is notabene uw eigen plan. En we investeren structureel 1 miljard per jaar voor het vergroten van de kansengelijkheid. Met andere woorden, daar kan ook al een stempel op. Nee, oh. Helaas. Dat had ik graag, dat had ik wel echt. Dat, ja, zeker op dit punt had ik dat heel graag gewild. Maar dat is niet het geval. Eigenlijk spelen hier een aantal zaken. Ja. Het is heel mooi dat het minimumloon omhoog gaat. 7,5% is niet de stap die wij wilden, maar dat is heel goed. Ja. Maar wat je ziet zijn twee dingen. Eén, dat gaat niet gelden voor mensen die gepensioneerd zijn. En ten tweede, als je in Nederland vermogen hebt, dus je hebt al heel veel geld en je investeert dat bijvoorbeeld in huizen of in aandelen en al dat soort zaken, dat wordt veel minder zwaar belast dan als je werkt. Dus als je werkt, dan betaal je tussen de 40% en 50% belasting. Ja. En als je gewoon inkomen uit vermogen hebt. Ja, maar meestal heb je is dat een heel stuk lager. Maar om dat vermogen te krijgen, heb je meestal daar heel hard voor gewerkt al. Dat is dus een van de allergrootste mythes die er bestaat. Oh, er wordt mensen krijgen kapitaal zo cadeau? Ja, vaak wel. Oh. Omdat je ziet dat het heel vaak komt door overerving. Als je kijkt, komt heel vaak door overerving, waardoor je mensen kapitaal beschikbaar krijgen. Er zijn ook echt voorbeelden van mensen die from scratch, dus helemaal uit het niets, een bedrijf hebben opgebouwd en er heel veel geld aan hebben verdiend. Zeker. Dat is ontzettend knap. Maar als je dat geld vervolgens weer in iets anders gaat investeren, je koopt bijvoorbeeld een huis op, dat is heel actueel. Dus steeds meer mensen, kijk maar naar deze kabinetsploeg, die hebben heel veel extra huizen. Dat doen mensen niet voor niets. Want als je geld stopt in zo'n huis, kan je het weer verhuren. Daar kan je heel veel extra geld mee verdienen. En dat geld wordt veel minder zwaar belast dan als je voor dat geld zou gaan werken. Ja, het Economisch Instituut voor de Bouw zegt daar altijd telkens bij. En wij zien het probleem niet. Als je die huizen verhuurt aan mensen die een woning zoeken, dan heb je een ruimere woningmarkt. Dus kunnen die mensen ook aan een huis komen. Ja, maar het grote probleem daarvan is dat mensen de kans ontneemt om zelf een woning te kopen. En dat die markt niet gereguleerd is. Dus dat de huurprijzen enorm kunnen stijgen. Daarom kan je voor een middelgrote kast in een grote stad in Nederland gewoon €1.500 per maand betalen. En dat is een oneerlijkheid in het systeem. Die moet je eruit halen. En dat doet het kabinet. Dat doet het kabinet niet. En die laten dat in stand. En eigenlijk wat je ziet door dat hele akkoord, kapitaal wint eigenlijk altijd. En ja, dat verandert niet. Nou, dan kom ik toch even op die woningparagraaf, zal ik maar zeggen, van het coalitieakkoord. Uh-huh. Beginnen we even bij de regering in dit geval. Terugdringen van de woningnood door extra betaalbare huur- en koopwoningen te realiseren. We stellen voor de komende 10 jaar in totaal 7,5 miljard beschikbaar voor nieuwe woningen. We verlagen de sociale huur voor mensen met een lager inkomen. En we verhogen stapsgewijs de huur voor mensen met een hoger inkomen tot de marktconforme huur. Met andere woorden, daar maken ze toch ook gewoon grote stappen. Legt u maar eens uit wat daar staat. Nou, ik heb geen idee namelijk. Er komt 7,5 miljard beschikbaar voor nieuwe woningen. Ja. 7,5 miljard, er zijn regeringen die bijna zijn gevallen omdat ze ongeveer dat bedrag moesten bezuinigen in het verleden. Nou, zeker. Dat is geen klein bier, toch? Laten we dit uit elkaar trekken. Dus eerst, investeren in woningen is hartstikke goed. Maar voor alle investeringen die hier gelden, zou ik toch Cruijff willen aanhalen. Ik heb nog nooit een zak geld een doelpunt zien maken. En dat geldt hier ook. Ja, heel veel geld voor de woningmarkt. Ben ik heel blij mee, oprecht. Maar de vraag is wel, hoe ga je het besteden? En gaat het daarmee ook echt werken? En die vraag, hoe je dat gaat besteden, is niet beantwoord. Ten tweede. Nee, nog niet. Maar dat heeft ook te maken met de nieuwe bestuurscultuur. U wilde, ook als een van de parlementariërs, niet alles tot achter de komma hebben geregeld, zodat er ook zaken kan worden gedaan in de Tweede Kamer. Nou, doen ze dat? Nou, is nog niet alles tot achter de komma ingevuld en dan is het weer niet goed. Nee, maar dit is wel de kern, vind ik, van het debat over de nieuwe bestuurscultuur. Want ik heb dit de afgelopen dagen heel veel gehoord. Hmm. Waar zit nou mijn grote probleem? Wij mogen gaan meepraten over de invulling van 7,5 miljard voor de woningbouw. 1 miljard voor de kansengelijkheid in het onderwijs. Hmm. Er is 25 miljard voor klimaat. Wat is hier het probleem? Nu is er eerst geld bedacht. Zoveel geld voor al die onderwerpen. En dan ga je over de invulling praten. Het pleidooi wat ik al vele jaren hou, is dat je dat moet omdraaien. Eerst praat je met elkaar over de doelstelling. Wat willen we bereiken? Dan praat je met elkaar welke maatregelen zijn nodig om dat te bereiken. En dan kijk je hoeveel geld er nodig is. Want als je dat omdraait en als je zegt, eerst begin je bij het geld en dan gaan we kijken hoe we dat kunnen uitgeven. Ja. Dan is het risico levensgroot dat geld op zoek gaat naar ambitie en naar projecten. Dat is ook waar de Algemene Rekenkamer bijvoorbeeld voor waarschuwt. Ja, dus dat is zo. Als de coalitie alleen dat geld wordt echt niet in één keer geleend en in een grote wekpot gestopt. Dat wordt in tranches gedaan, dus stap voor stap, zal ik maar zeggen. Dus het kan ook nog wel eens veel goedkoper uitvallen. Dat kan ook nog, zeker. Hoewel zodra Den Haag het zoekt in het uitdelen van geld, hetzelfde goedkoper wordt overigens. Dat weet u ook. Bent u zelf ook? Ja, dat is ook zo. Trouwens, het gemiddelde Kamerlid denkt ook altijd, als er een probleem is, we trekken een zak geld en is het probleem opgelost. Dat is ook vaak zo, toch? Ja, maar dat is nou precies wat ik al echt een hele tijd probeer te veranderen. Dat is mijn kritiek op hoe het hier in Den Haag gaat. Als er een probleem is, zeggen we, tada, hier een zak geld en het probleem is opgelost. Dus ik zeg maar even, dakloosheid, daar zitten heel veel factoren aan. Er wordt 100 miljoen uitgetrokken om dakloosheid aan te pakken. Nou, dan gaat hier de vlag uit. En dan komen we in allerlei programma's, waar u dan bijvoorbeeld ook de presentator bent, om te vertellen hoe briljant plan we hebben, want we hebben 100 miljoen. Ja. Maar de vraag die nooit wordt gesteld is, hoe lossen we het probleem op? En daar zit mijn kritiek. Nee, maar daar zit mijn kritiek. Hoor. Nee, sorry, u wel. Nee, zeker. Ik wil op geen enkele wijze tekort doen. Maar waar mij gaat, is het hele mechanisme hoe het hier in Den Haag werkt. Ja. Er is heel veel geld en dan mag u praten over de invulling. Ik ga u vertellen wat er gaat gebeuren. Als er een miljard voor onderwijs is, zonder dat je helder hebt wat het probleem is, wat de doelstelling is, dan is het risico dat je lukraak geld gaat uitdelen. Ja. Dus dan vinden wij duurzaamheid belangrijk. Dan moet het gaan over duurzaamheid in het onderwijs. Dan is godsdienstonderwijs belangrijk voor de SGP. En dan komt daar een beetje geld voor vrij. Ja. Dan krijg je van alles wat. Ja, dat zagen we ook bij de algemene politieke beschouwingen voordat dit kabinet er zat. Dat ging dus nog over de lopende begroting van dit jaar. Daar moest ook meer geld richting de zorg. Voor de zorgsalarissen vond u trouwens zelf ook. Dus ook daar is een zak geld toen getrokken. Ja. Maar de bedoeling is toch nou juist om de invulling van die grote lijnen samen met de Kamer vorm te geven. In ieder geval met de constructieve middenpartijen, zoals dat wordt genoemd. Zeker. En daar zijn wij zeer toe bereid. Zeer. Omdat dit land alleen maar verder komt als je met elkaar samenwerkt. Maar daarvoor is het voor mij wel belangrijk. Kunnen we alleen praten over hoe het geld wordt uitgegeven, of zit het geld zo vast per onderdeel, dat we het niet meer over begrotingen heen kunnen schuiven? En dat is, als je nu de brief leest van het kabinet, de startnota, dat is eigenlijk zeg maar de beginspelregels over de financiën, dan staat het geld vast voor de komende jaren. En dat is niet waar ik in geloof. Je moet kijken, waar zitten de grootste problemen? Hoe lossen we die op? En daar moet het geld naartoe. Maar als je eerst het geld hebt verdeeld en dan pas gaat praten over de inhoudelijke invulling, dan is de volgorde verkeerd. En dat is het punt, dat is waar ik vind waar de bestuurscultuur echt misgaat in Den Haag. Ja. En daarom ga ik niet zeggen, er is te veel geld voor klimaat of te weinig, of te veel voor wonen of te weinig. Wat ik wil is dat we de komende jaren de mogelijkheid hebben om met geld te schuiven, ook tussen die begrotingen. Ja. Anders dan dat er nu is vastgesteld in een regeerakkoord. Zou u dit willen vatten onder het kopje constructieve oppositie? Ja, maar dat doen we altijd. Omdat op het moment er zit nu een nieuw kabinet en er is een nieuwe, tamelijk versplinterde Tweede Kamer, die vaak op hoge toon het kabinet tegemoet treedt, zal ik maar zeggen. Zet u daar iets tegenover, namelijk, ik ben ook deze kabinetsperiode niet van de scorebord politiek. Ja. Ik ben van de constructieve oppositie. Ik zou niet anders kunnen. Wij zitten hier namelijk niet voor onszelf. We zitten hier niet voor onze eigen partijen. We zitten hier om het algemeen belang te dienen. En dat betekent dat de grote problemen waar Nederland voor staat, die moeten worden opgelost. En de Tweede Kamer, daar hebben we het vaak over oppositie en coalitie, we zijn allemaal volksvertegenwoordigers. En waar een coalitie een kabinet steunt, als plannen goed zijn, zou een oppositie dat ook moeten doen. En andersom, als er iets verkeerds gebeurt, zouden we met z'n allen daar tegenop moeten treden. Dat hebben die coalitiepartijen ook aangekondigd als hun aandeel in die hartstikke nieuwe bestuurscultuur. Hartstikke dus we moeten kijken waar dat op uitdraait. Feit is dat je bij de start van zo'n debat morgenochtend eigenlijk al meteen kunt voorspellen dat er weer een paar mensen op hoge toon alles richting de prullenbak verwijzen. Ja. Toch? Denkt u niet? Zoals iemand hier in Den Haag altijd zegt, mijn rachtpolitieke gevoel zou zeggen dat klopt. Dat gaat gebeuren, ja, dat zal zeker. Ik denk dat Geert die gaat zeggen dat het allemaal bagger is, dat er niks deugt. Ja. Geert Wilders. En dat ze naar huis moeten. Dat zal zeker de toon van het debat zijn. Ik denk niet dat Nederland daarmee verder komt. Maar je moet niet dus constructief zijn en willen samenwerken, dat vraagt ook een hele kritische houding. Die houding heb ik altijd, die zal ik ook nu hebben. Ik ben niet tevreden over alles wat er ligt. Ik vind dat er heel veel beter moet. Ja. En ik hoop ook dat de coalitie daarvoor open staat. Want tot nu toe, ook in het afgelopen debat, bijvoorbeeld toen was er een heel scherp debat over de zorg. Ja. En daar heb ik geprobeerd naar voren te brengen. Ik ben er niet principieel op tegen dat je niet zou mogen bezuinigen op de zorg. Maar ook daar maakte ik het punt. Eerst zet je 5 miljard neer. Over en dan een hele ga je dat tijd, later. Hè? Ja, en daarna ga je dat invullen. Ja. Maar als je begint bij het bedrag, dat gebeurt al heel lang, dan kom je bij draconische bezuinigingen uit. Omdat je dat doel wordt heilig. Nou ja, goed, over de zorg, dat is een heel ingewikkeld dossier. Overigens liggen daar ook allerlei adviezen. Bijvoorbeeld van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, die ook waarschuwen dat de kosten naar beneden moeten, omdat anders straks onderwijs en allerlei andere sociale voorzieningen niet meer te betalen zijn. Dus daar ligt wel een zekere onderbouwing. Maar hoe gaat de krullenbol van GroenLinks met zijn Oli B. bommeljasje vandaag trouwens opvallen in zo'n debat met allemaal schreeuwende partijen? Oh, ik weet niet hoe ik ga opvallen. Ik ga gewoon mijn verhaal vertellen. Ik ga vertellen wat ik belangrijk vind voor Nederland. En ik ga kijken waar we zaken kunnen veranderen en verbeteren. En als dat opvalt, valt dat op. En als dat niet opvalt, dan valt dat niet op. Maar ik denk echt dat we er vanaf moeten. En ik heb dat zelf ook wel vaak gedaan. Dat je een debat voorbereidt. Dat je denkt, op welke manier val ik vandaag nou eens op? Ja. Nou, ik kan je zeggen, de debatten dat ik dat heb gedaan waren niet mijn allerbeste debatten. Omdat je dan alleen maar bezig bent met het beeld. Oh ja, het zijn er genoeg. Ik denk dat je bezig moet zijn met wat betekent dit voor Nederland? Wat zijn er goede plannen? Ja. Wat niet? En er is een grote verantwoordelijkheid. Want dit kabinet geeft echt miljarden uit. En ik vrees met grote vrezen over of dat op een goede manier gebeurt. En dat is belastinggeld. Ja. En als controleur van de regering ga ik daar heel strak op kijken of dat goed gebeurt. Ja, nou, dat is ook uw taak als Kamerlid. Daar bent u tenslotte voor beëdigd. Er zijn best wel wat mensen tegenwoordig rondom uw kring in Den Haag, niet alleen van GroenLinks, maar ook van andere partijen, zowel in de coalitie als in oppositiepartijen, die zeggen, het lijkt wel alsof niemand meer fouten mag maken tegenwoordig. Ja. Dat geldt ook het nieuwe kabinet. Iemand doet een onhandige uitspraak, moet meteen een excuusbrief schrijven, een hoop commotie. Hoe kijkt u tegen die cultuur aan eigenlijk? De cultuur dat niemand meer een fout mag maken? Fouten maken mag. En mijn grootste probleem zit niet bij mensen die fouten maken. Als je daarna ook zelf je fout toegeeft. Waar we echt van af moeten is dat fouten worden onder het tapijt worden gemoffeld. En dat het vaak fouten pas naar voren komen als journalisten 15 WOP-verzoeken hebben gedaan of de Tweede Kamer ellenlange vragen heeft gesteld en dat de minister dan pas toegeeft dat er iets misgegaan is in beleid. En de cultuur waar ik naartoe zou willen, hier in Den Haag, is, als je eerlijk bent en zelf je fout toegeeft, dan vind ik ook dat de Kamer vergevingsgezind moet zijn. Maar als je als bewindspersoon informatie achterhoudt, je fouten niet zelf toegeeft, maar pas naar boven komt na 15 WOP-verzoeken, dan heb je een probleem met de Tweede Kamer. En dan is het einde oefening. En dat is, denk ik, de wisselwerking die er nodig is. Dat als er eerlijkheid is vanuit het kabinet, dan moet het ook gewaardeerd worden door de Tweede Kamer. Ja. Maar als ze iets achterhouden, dan moeten ze ons ook allemaal tegenover zich verleggen. Ja, daar bent u ook staatsrechtelijk de aangewezen instantie voor. De Tweede Kamer is de baas in dit land, is het hoogste orgaan tenslotte. Hebt u toevallig het interview met Wouter Koolmees gelezen in de Volkskrant van dit weekend? Ja. Daarin zegt hij, het is opgeschreven, dat hij af en toe een beetje sip wordt van de politieke cultuur. Ik citeer hem nu. Ik heb debatten gehad waarvan ik dacht, gadverdamme, dit gaat hart op hart, op de persoon, niet gericht op samenwerking of oplossingen, maar op de leukste quote voor sociale media en het stukje in de krant. Ja. Ik wil juist wel samenwerking. En dan zegt hij verderop over zijn keuze om de politiek te verlaten. En dan wordt ook de vergelijking met Klaas Dijkhoff getrokken, de voormalig fractievoorzitter van de VVD. We hebben allebei jonge kinderen. Dat is ook ingewikkeld. 4 jaar lang word je voor rotte vis uitgemaakt op sociale media en heeft het geen zin om te reageren. Want dan word je alleen maar, geef je alleen maar meer brandstof aan de kritiek en creëer je de volgende golf. U hebt ook jonge kinderen. U loopt al 12 jaar in de Tweede Kamer rond. Zijn dit sentimenten die u herkent? Ja, dit zijn zeker sentimenten die ik herken. Dat het soms de haat is alleen maar groter geworden. Maar ik doe dit vak met volle overtuiging. Soms noem ik het wel eens een roeping. En juist tegen dat sentiment in, probeer ik in ieder geval daarin door te gaan en daar iets in te veranderen. Hoe moeilijk dat ook is, hoe vaak dat ook niet begrepen wordt, hoe vaak je voor rotte vis wordt uitgemaakt of bedreigd. Ik begrijp het sentiment goed. Er zijn ook wel eens momenten waarop je denkt, mijn hemel, waar ben ik mee bezig? Overweegt alleen, u wel eens om ermee te stoppen? Ook vanwege die jongen? Nooit? Nee. Nee, ik heb vanwege die jonge kinderen, zeg maar, dat is het moeilijkste. De tijd die ik voor mijn kinderen heb, daar voel ik me ook het meest kwetsbaar. Omdat je daar ook, dat het punt is waar je bang bent om als ouder tekort te schieten. Ik denk dat je altijd wel bang bent om tekort te schieten, of in ieder geval ik wel. Maar ik doe dit werk met zoveel overtuiging dat die twijfel daar nooit in zit. En ik wist toen ik hieraan begon dat dit een hele zware baan is. Hm. Waarbij je ongelooflijk veel gezeik over je krijgt, maar juist